کتاب دی په بیان د کې دیکې د سفر مسائل او د مشترک در تخی شاول الله رحم الله ډېر خپل کتاب دا حجت الله البالغ ذکر کړي او عرب او عجم د دې د مثل د لیکلو ناجز دي. یو زموږ د شریعت غا اتمام دا دی واتمم تو علیکم نعمتیا چې الله رخصتونم بیان کړي د عذرونو په وخت کې چې د مکلفینو د وس او طاقت مناسب طاعت راشي. او دې پر وګوره دا رخص رخصتونه الله لسپارل شي شارع ته کچره مونږ لوي نو یا به افراط کوله یا به متفرید کوله. او دا الله حبیب دا آزار او رخص ذکر کړی اے اشاس بوئی دا اصول دا رخص سدی وی اصل تو آتل بگوری او آغا مطابق با حکم دا شارع راضی چی دا شیک لک رونی سی پا هر حال کې د دقیق عذرونو نه یو سفرم دی اپا سفر کې ډېر لوی حرج دی. نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم رخصتونه ذکر کړل چې څلور رکعات په فرض پکې دوه شول. اشاس حجت الله البالغ کې من حال جمع بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء دی رخصتونو کې دام شو چې خیر دې ماسپخین مازیګر جمع کا ماخام ماسخوتن جمع کا ومن ها ترک السنن وی خیر دے مسافر سنت مکا وگنا چین تیرے لیکنے کی گی ومن ها الصلاة والا الراحل اپا دی رخصتونو کی داری وی خیر دے پسور لئی مزو کا کم پلے چی مخی کوا ادا پا نوافلو پا سنتو دا فجر کی دے تردی چې د باز اهل علم په نس پویتر کوم دی لکه مسله براشي امام صاحب قائل نه دي نه په فرایزو کې خدا فرایزو کې براکوزی کې خوش راکوزی دل ممکن وي کو سال ریل گاډه ودرای نه اجیاز مکم دې له ودرای ها نه اهل علم دالی کړی باز علماء دا لیکلي خو هغه حدیث وي ثابت نه دي چې تکبیر تحریمه کې به قبله له مخ کې بیا چې هر په لمخ ته علماء لیکلي دا حدیث ثابت نه دي. وګوره پسیټ بناستي او بس مزوکا فتق الله مستطعتم استاله په بس په گاډي او په جاس کې درې دوزه نشته ا کو درې کې نو غلار را پدغلار باب یو بنی آدم ناری نه زنانه تو دسمات راځي دا خېټه کې بدر دي ته په مزداره بند کړي نو د عبادت مقصد چاله zarar رسول ندي. اپجاس کې د مزیم ني د سعودي عرب په جازونو کې وی خو هغه کوم کومه ملاو شوک ور نظر ودی ودري سلور کسانو زی اپجاس کې کله سلور 1500 کسان ایدا بس ټول څنګه دي کې مشکل کوم ممکنه ده وکړه کې نسو کا فتق الله مستطعت ریل گاډ و درې نه کم په لری مخته عددي عادم بیا نشته د غشان اهل علم فرمایلی. سفر په لغت کې څه ته وایي؟ نوی قطع المسافة خو گوره یو مسافت تویکول خو هر مسافت تویکول بانه احکامات نبدلیگی چه تب اس کو جکه اته بګنی او سلور رکعات دوکه. نو د اهل علم په دې کې اختلاف دی. سفر لره تاثیر ده په قصر د مسکی په اتفاق د علماء اتفاق ده په قصر الصلات باندې. مگر یو قول شاهزاده باندې قصر جایز نه مگر د یریدون کی ده پاره الله و ان خفتو. بیا د سفر په دې مسائلو کې مختلف زاینو کې د اهل علم او مجتهدین او اختلاف ده. یو پاره کې حکم د قصر ده، دا قصر واجب ده، رخصت ده، عزیمت ده، څه شی ده. دیم څومره مسافت ده چې پاره کې به قصر واجبېږي. او دا کم سفر دی چې کې به قصر وي. سلورم دا د کم زینه به مسافر قصر شروع کوي. پنځم دا دی چې څومره زمانه دا او څومره وخت دی چې یو مسافر پاغزه کې دیره شي او دی به بیا قصر صلات کوي. نو دا مسائل په دې باب کې سری اختلافي دي. حکم د قصر سره دی، اره په سفر کې چې دا څلور رکعات دوه کوي دا ورته اختیار دی، کدا په واجب دی، کدا رخصت دی، کدا عزیمت دی. نو بعض علما وایي دا قصر په مسافر فرض دی او دا په د متعین دی. سوک وی قصر سنت ده، سوک وی رخصت ده، او دا اتمام وی افضل ده. امام ابو حنیفه رحم الله او دا غی شاگردان او نور علما وی دا قصر فرض ده. کچا اونکو نو گناهگاری گی سکی گی گناهگاری گی. سوک وی سنت ده لکه دا دا امام مالک رحم الله مشهور روایت تے. او یو قول دائی جا رخصت تے. اداغا قول امام شافعی رحمه اللہ دا قول لیش دا رخصت تے. امام احمد سے بوئی دا قصر اولا و افضل لے، او یو قول دای دای مسافر لے اختیار دے. سو کوئی امام احمد رحم انشاء صلی رکاتین و انشاء تم والقصر عنده افضل. ندا دا اہل علم پدی کی اختلافو. دیمه مسئله چې څومره مسافت ده، چې مسافر هغه ته د رسیدو اراده لري د اوس قصر جایز ده. اپه دې کې کم نه بني. نو دې کې مقدار دې کې د علما او ډېر لوی اختلاف ده. بعض علماء پکې او شل اقوال ذکر کړی سورا ایک کم نہ کم بعض یو مل قائل دی. کما رواه ابن ابي شيبه باسناد سين ابن عمر او دیتا ابن حزم الظاهري لاړ دے و یو مل چیز کنا بس سفر بعضی ظاهریه دی تلاړ دی لکه امام نووی دی قول ذکر کړي و یقل د مسافت د قصر دری میل دی لکه مسلم او ابو داود شریف کې حدیث راغله انس رضی الله عنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او فراسخ قصر الصلاه وي نبی رسول الله چې بدری میلا یا دری فرسخ هوت نو څه به کولو قصر به کول حافظ چې وای او هو اسه حدیثن اورد فی بیان ذلک دا پټولو کې څه دی علماء دې کړي چې د دریو میله مقصد نو دا غایه د سفر نه ده دا ابتدا د سفر و یو دریو میله چې ولاړو بس بیا بس شو دینه ابتدا د قصر مراد د غایه د سفر نه ده مراد دا چې علماء لیکلي نو د بعضی ظاهریو مسلک دی وای هر سفر کې قریب وي کې بعید وي دی کې به قصر وي امام مالک امام شافعی امام احمد رحم الله وای افقها د اصحاب الحدیث وای د دید دی قول خلاصه دا لا چې قصر به پاتو سلوي ختم ملو کې کیږي احناف او ظاهری قول غردان نه وی چې د ریشپی منزل بای او دا منزل تفصیل د فقہی کتابونو کې تاسو ویلې خرست علماء او احناف هم اتسلویخ ملوبانه قول کړي سپوږی نو دی باندې یو قسم د ائمه کرامو شوشو اتفاق شو شاول اللہ رحم اللہ ام دا قول غورا کڑے رسد احناف فتوام پا دیدا علماء لیکلی راجح قول پکې دغه اتسلویخ میله دي سورا ادینه زما په خیال کلومیټر سو کوئی 78 جوړیږي حساب به پکاري صحیح یا بعضی اهل حدیث علما په دې زمانہ کې وای درې فراسخه یو فرسخ شو میلې درې نو درو نه سو جوړ شول نه میلا بندار په کوم سفر کې به قصر کې نو باز علماء هر سفر چی وی کده طاعت ده او کده معصیت ده اکه سفر مباح ده او که سفر د قربت ده دا د امام ابو حنیفه رحم الله قول له وای مطلق سفر راغله دیم دا چې په سفر د قربت کې بوي لکه دا د امام احمد رحم الله سره ګناه روان ده نو دې په تو کا سر نه کوي او د کم زینه بعد سفر ابتدا کیږي چې دې بو سفر شروع کوي موږ کا سر نو یې کله چې د خپل کلی د کوټو او د دې د دی آبادای نه بهر وته امام مالک رحم الله یو قول دا دی کسر باندې کوي چې یو غټ کله دی خار دی تر دې چې شي د دینه په اندازې دی یو درې میله بار دا خبره د کلی د حدود نو مبارک وي نبی رسول سلام په یو سفر کې قصر نه دی کړی مگر کله چې په مدینه منوره نه ووتو بیا دا د څومره موده یو ځای کې ته د اقامت نیت وکې نو مسافر کېږي بنا دې کې مختلاف دی امام مالک امام شافعی رحم الله وای وجد سلور الرزو د اقامت نیت یو کو نو مزب پور کای سلور الرزو باندې بس د مقیم شو امام ابو حنیفه رحم الله وای امام سفیان ثوری رحم الله وای چې کله پینځل لا سورزو نیت دیو کو نو مزب پور کای امام احمد رحمه الله وای چې چا د سلور ورځو نه زیات نیت وکونو پوره والے بکای سلورم مذهب د اسحاق ابن راهوی رحم الله دی وای چې د نل سورزو نه سیوا چا نیت وکونو پوره والے بکای په خبرو رسیدای کنا ها اور د اختلاف هم ځنی وخت دی وجه نه راغلی چې په بازي کې حدیث مرفوع نشتا اقوال د صحابه کرامو دي سړي اقوال د صحابه کرامو دي ندا د باب خلاصه تاسو ووریدا ها ادا مسلم امنن پا دویم جد لمشکات شریف کی واو رئی اتوجو مدبائی چه کما مسلم کی دائم مو دی پلو گورا اختلاف ته نو دا منکر نلی جدو دا دیر دونکے پا خبر او رسی دی کنا پا منبر پا واز نصیت کی دا منکر را دو کا دا ائمه چې سوی دلیل سره وای کنه وای دلیل سره دا سمون کار هونه چې په دې جنگونو پرونه مناظره کې ای وای دا خبره ده که څوک یې بس بای چې سره خو خای په خبرو رسیدې کنه دا ائمه او د اهل علم مجتهدینو چې کومو مسلو کې اختلاف ده دې کې راجح مرجوح او ظلم مبذولی او دا منکر نه ده چې تر جمعې پر را پاسې دی یا تقریر له بوت لیو ته منکرات مې رد کړل نه دا خپل ځای پرې ده بلکې کڅوک جنگي کې نه لوي چې جنگي دوه خبرې نه دي دا د پرزون مناظرو خبرې نه دي دا د محبت او د شوق او د تحقیق او د دلایل او د کتو خبرې دي نه دا د مناظرې دي نه دا منکر دي چې د یو سره مې مړای نه ونیو ا په سره مړای نه ونیو او یو سره د شرمولو کتاب او دا ورپسې وکړو یعنی د په هغه اجتهادي مسایلو کې الله دې موږ ته سوچ فکر راوړي الفصل الاول فصل اول وقت مو برابر شو دا انس رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم صلی الظهر بالمدینه نماز پخین موږ کړو په مدینه منوره کې اربع سلور رکعات فرض وصلى العصر بذي الحليفه ركعتين او دمازي غير دو ركعت کړيو په ذل حليفه کې ادا مکی مکرمه ته وته د حج د عمره د فارا د ذل حليفه د مدینه منوره سره نږدې ځای په لند ولار او لند او روټ حکومت دغه پسې بوزي کړه دراحت پس نو روډونه کله وګدوی دیو جن موږ شارحین لیکلی چې درې میله ده سور له ادا د مدینی والو میقاتم ده دا داغه چا دلیل له لکه دا د جمهور قول دی کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی وای څوک چې د سفر راته لري قصر بنه کوي تر دې چې د خپل کلی د حدود نه بار شي. د الله حبیب ګور قصر نو کو تر دې چې د مدینی د حدود نه بار شي ادی باندې هغه چم دلیل نیولې وای په لاند سفر کې بم قصر کوي ځکه د مدینی او ذوالحلیفه په منځ کې درې میلې دي یا کپل لري راتاوی کې نو شپګ دی یا ودی نو علما ولیکي چې نه د ذوالحلیفه د سفر انتها نه و دا خو ابتدا و خو جدار لپته یې علما هم په دې سکري په دې باندې دلیل نیولې د خپل درې میلو د پاره متفقن علیه اتا سلام باب الحج کې اگر دې طالبان لوې ته خو ناش وکنه چې دا دواره کاته د احرام ثابت دي کنه دا غوښوال العصر بذل هله فراکاته او اذا فرض ځان له مستقل دواره کاته نفل کړی کې نه دي کړی د جمهور د استحباب قائل دي سو و اهل تحقیق وای چې نا ځان له مستقل دو رکعات د احرام نه دي ثابت اي کړي نو اسوال العصر بذل هله فرکاتل کپوی نو شي په مسلې باندې خبر د چې سړې د الله د دین او د پیغمبر په خبرو کې خو تحقیق وکي د عربو محققین علماو چې په حج په مسایلو قلم روچت کړي محققین وای د احرام دوارا کاتا مستقلا ندی ثابت جمهور د عام و عمومی دلائل نسکی ای وی دا دوارا کاتا فرض قصرو هر چه مستقل دوارا کاتا دین ای وی دادا چا قول لے دادا محقیقین و قول لے جمهور د دوارا کاتو دی استحباب سدی قائل لی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين.